ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أزدلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هر ابتداء سے پہلے، هر انتہاء کے بعد، ہر ابتداء سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتداء سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ جس طرح نبی ماننا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں. اس لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ دلائل قرآن میں بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلائل احادیث میں بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلائل قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلیل اجماع امت بھی ہے. اجماع امت کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلے پر امت کے فقہا اتفاق کریں، کہتے ہیں یہ اس امت کا اجماعی مسئلہ ہے. اجماع کا معنی اتفاق ہے، اور اتفاق سے مراد عوام لوگ کا اتفاق نہیں، بلکہ اتفاق سے مراد پیغمبر کے صحابہ یا بعد میں فقہا کا اتفاق ہے. اور جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے، اس مسئلے کو چھوڑ دینا بالکل اس طرح ہے جس طرح کو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو چھوڑ دے. جس طرح پیغمبر کی ذات معصوم ہے، اسی طرح اجماع امت بھی معصوم ہے. امت کا ایک فقیہ وہ تو خطا کر سکتا ہے لیکن جس مسئلے پر سارے فقہا جمع ہوں اس مسئلے پر خطا کبھی نہیں ہوتی. اور یہ فیصلہ قرآن کریم کا بھی ہے اور یہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اجماع امت دلیل شرعی ہے, اجماع امت حجت ہے, اس پر آپ کے پاس قرآن میں دلیل کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے 3 دن کی مہلت مانگی اور 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا. 1 مرتبہ قرآن دن میں پڑھتے, 1 مرتبہ قرآن رات میں پڑھتے, 6 مرتبہ قرآن کریم پڑھا اور 3rd din ارشاد فرمایا کہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115 یہ اجماع امت پہ دلیل شرعی ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ جس راستے پہ سارے اہل ایمان چلیں جو شخص اس راستے کو چھوڑ دے اللہ اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں, دنیا میں اس کو ہدایت نہیں دیتے اور موت کے بعد اس کو جنت نہیں دیتے. اجماع امت کے منکر کی 2 سزائیں ہیں, دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخرت میں اس کو جنت نہیں ملتی. اچھا اگر یہ بات ذہن میں ہو تو میرے ایک اشکال بڑی جلدی آپ کا صاف ہوگا. ہمیں عموماً بہت سارے معاملات میں الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اصل مسئلہ نہیں سمجھتے, اس لیے الجھن ہوتی ہے. اصل مسئلہ سمجھنا کتنا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا شرع صدر فرما, میرے اوپر مسائل کو کھول دے. میں کبھی احباب سے کہتا ہوں, ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ہمارے تبلیغ جماعت والے حضرات ایک جملہ کہتے ہیں, اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے. مجھے پوچھنے لگے اس پر قرآن دلیل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا یہ کون سی آئے دلیل؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے شرع صدر فرما. اشرح لی صدری کا ترجمہ یہ ہے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے. مجھے اگر کہنے لگا, ہم نے تبلیغ جماعت والوں سے پوچھا وہ تو دلیل نہیں دیتے. میں نے کہا دلیل ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا کام فضائل ہے, ہمارا کام دلائل ہے. فضائل ان سے سنیں, دلائل آپ سے سنیں. ہر بندے کا کام فضائل بھی نہیں ہوتا, ہر بندے کا کام دلائل بھی نہیں ہوتا. جس بندے کا جو کام ہوتا ہے وہی اس بندے سے لیں. ہر بندہ ہر کام کو نہیں کر سکتا. امت میں ایسے افراد گنتی کے آتے ہیں جن کو اللہ سارے کاموں کے لیے قبول فرما لیتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب تک اصل مسئلہ نہ کھلے بندے کے ذہن میں الجھنیں باقی رہتی. آپ حضرات کو بعض معاملات کو بہت تعجب ہوتا ہوگا, لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہم دلیل دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا, آیت پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا, کیسے سناتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا, سیڈی دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا, ضد کرتا ہے وہ مانتا نہیں ہے, ہم بہت پریشان ہیں. میں نے کہا ہم پریشان نہیں ہوتے اس کے نہ ماننے سے, آپ پریشان ہیں اس کے ماننے سے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ اصل مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اگر سمجھ آتا تو آپ بھی پریشان نہ ہوتے. جو شخص اجماع امت کا منکر ہو, اللہ کا فیصلہ ہے, اس کو ہدایت نہیں ملتی. آپ اس کو ہدایت دیں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اجماع کو نہیں مانتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. اچھا آپ اس کو ہدایت دیں گے کیسے؟ اس لیے اجماع امت کے منکر کو دلائل نہیں دیتے. اجماع امت کے منکر کا علاج وہ کریں جو قرآن نے کیا ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرات ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم, تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فسجد الملائکہ کلہم, تمام ملائکہ اور فرشتوں نے سجدہ کیا ہے الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابا انکار کیا, بس تکبر تکبر کیا, وکان من الکافرین بےمان ہو گیا. اللہ رب العزت نے پوچھا ما منع کان تسجد لما خلقت بیدی, جب میں نے آدم کو پیدا کیا اور میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتا خلقتنی من نار وخلقته من طین، اللہ تو نے آدم کو پیدا مٹی سے کیا، مجھے پیدا آگ سے کیا، آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، مٹی آگ سے ادنا ہے، بھلا اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کیسی بات فرماتے ہیں؟ خدا نے ابلیس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 دلائل اس پہ دیے ہیں کہ مٹی آگ سے اعلیٰ ہے. ابن قیم دلائل دے سکتے ہیں کیونکہ خدا کے علم میں دلائل نہیں ہے. میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ مٹی آگ سے اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ مٹی آگ سے اعلیٰ ہے. ابلیس کا ذہن یہ تھا مٹی اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، آگ نیچے جلاؤ تب بھی اوپر جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ آگ اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ اس کی دلیل تھی. حالانکہ بڑی بےہودہ سی دلیل ہے، یہ کوئی دلیل بلتی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تم مٹی میں دیکھو تو متانت ہے، آگ میں دیکھو تو سجیدگی نہیں ہے. اگر تم مٹی میں دیکھو توازو ہے، آگ میں دیکھو تو تکبر ہے. مٹی میں دیکھو تو نرمی ہے، آگ میں دیکھو تو شدت ہے. مٹی میں دیکھو تو استقامت ہے، آگ میں دیکھو استقامت نہیں ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. مٹی ہمیشہ نیچے ہے، تو جس میں استقامت ہو اس سے اعلیٰ ہے، جس میں استقامت نہ ہو. دلائل تو بڑے آسان ہیں لیکن خدا نے ابلیس کو دلیل دی، پر میں اخرج نکل جا. معلوم ہوا جو اجماع کا انکار کرے اسے دلیل نہیں دیتے، صفوں سے نکال دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ صفوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو صفوں سے نکالو. آپ کہتے ہیں جی محمد عمر صاحب قائم چاہیے، یہ مماتی مندہ نہیں، یہ صفا چکر باہر نکالو باہر. اگلا مسئلہ بات کیا مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ جی فلانا مندہ نہیں. میں بتا دیا رہا تھا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اجماع کا انکار کرے خدا کتنی سزائیں دیتے ہیں. دنیا میں ہدایت ملتی نہیں، منکر اجماع کا مزاج ہے ہدایت نہ ملنا، آپ پریشان ہیں ملتی کیوں نہیں. میں ایک مثال دوں گا تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی، مثال کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں علماء کو قائل دلیل سے کرتے ہیں، غیر علماء کو قائل مثال سے کرتے ہیں. چونکہ میرے بیان میں علماء آتے ہیں تو ان کے لیے دلائل دیتا ہوں، عوام آتی ان کے لیے مثالیں دیتا ہوں تاکہ سب کو مسئلہ سمجھ آئے. آپ مثال سمجھیں، اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا اور پسلی سے، پسلی ٹیڑھی ہے تو عورت کی مزاج میں ٹیڑھا پن ہے نا. اب ہمیں تعجب کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت اب سیدھا کام نہیں کرتی. بھائی عورت ٹیڑھا کام کرے تو اس کی فطرت ہے، اور سیدھا کام کرے تو تعجب ہونا چاہیے. منکر اجماع کو ہدایت نہ ملے تو اس کی فطرت ہے، ہدایت ملے تو تعجب ہونا چاہیے. بھائی یہ کیوں بدل گیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو بدلے تو تعجب ہے یا نہ بدلے تو تعجب ہے؟ گل سمجھ آئی؟ بھائی بدلے تو تعجب ہے نا یا نہ بدلے تو تعجب ہے؟ بدلے تو تعجب ہے. اور تہو تعجب ہے وہ جی کیسٹا دیتی ہے پھر بھی نہیں مندا، مناظرہ کرایا پھر بھی نہیں مندا، دلیل دیتی ہے پھر بھی نہیں مندا. بھائی نہ مننا تو دا مزاج ہے، اگر مان جائے پھر تعجب کر. ٹیڑھا کام عورت کا مزاج ہے، وہ سیدھا کرے تو تعجب کر. ہم اس لیے تعجب کرتے ہیں جی مانتا کیوں نہیں. اگر آدھی پر مسئلہ کھل جائے نا پھر تعجب نہیں ہوتا، تو جب تک مسئلہ نہ کھلے پھر انسان پریشان رہتا ہے. میں خیر عنوان میرا اجماعی امت نہیں، میں تو مسئلہ سمجھا رہا تھا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دو چار مسئلے پیش کر دیتا ہوں ویسے ہی یہ سمجھانے کے لیے کن کن مسائل پہ امت کا اجماع ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، جو میں اجماعی امت کا مسئلہ پیش کروں گا اس کے خلاف تمہیں کوئی بندہ حوالہ پیش نہیں کرے گا. اگر اس کے خلاف کو حوالہ پیش کرے آپ ہمیں لے آنا کہ یہ فلاں بندے نے اس کے خلاف حوالہ پیش کر دیا ہے. کئی ایک مسائل ہے. نمبر ایک، انبیاء معصوم ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے. انبیاء معصوم ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے. جو نبی کو معصوم نہ مانے اجماع امت کا منکر ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، یہ امت کا اجماع ہے. جو بعد میں 12 معصوم مانے وہ اجماع امت کا منکر ہے. جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ بھی منکر اجماع ہے، جو بعد میں معصوم مانے وہ بھی منکر اجماع ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے دنیاوی جذبے اثر کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. انبیاء کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں عام اردو کی بات نہیں کرتا، لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے. امی عائشہ فرماتی ہے مردے نہیں سن دے، تسی آپ جو سن دے نے نہ. عام اموات کی بحث ہی نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ ہم بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی کی قبر پہ صلاۃ پڑھو تو نبی کو سنایا جاتا ہے. اگر باغ کا والا میں پڑھو تو نبی کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، دنیا میں کوئی آل سنت والجماعت اس کا منکر نہیں ہے۔ 20 رکعت تراوی اس پہ امت کا اجماع ہے، 20 رکعت تراوی کا آل سنت والجماعت کا کوئی امام منکر نہیں ہے۔ دو ہاتھ سے مصافحہ اس پہ امت کا اجماع ہے۔ اپنے ساتھ اپنی داڑھی یہ مٹھی رکھنا اور مٹھی سے کام نہ کرنا اس پہ امت کا اجماع ہے۔ یہ مسائل وہ ہیں جن پہ امت کا اجماع ہے۔ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ اجماع امت پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابن منذر نے مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الاجماع لابن المنذر، جس میں ان مسائل کو جمع کیا ہے کہ جس پہ امت کا اجماع ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی ہیں، اس پہ دلائل قرآن بھی ہے، اس پہ دلائل احادیث بھی ہیں، اور اس پہ دلائل امت کا اجماع بھی ہے۔ قرآن کریم کی دلائل کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ جن دنوں میں 1974 کی بات ہے، جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ قادیانیت کا مسئلہ اٹھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ دلائل دے رہے تھے، ایک ایم ایل اے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یہ فرمائیں کیا قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہیں؟ مفتی صاحب فرمانے لگے پورا قرآن تو بات کی بات ہے، خود پہلے سپارے کے پہلے رکوع میں دلیل موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ خود نے کہا جی پہلے سپارے میں؟ فرمایا جی ہاں، پہلے سپارے کے پہلے رکوع میں پہلے صفحے پہ دلیل موجود ہے حضور آخری نبی ہیں۔ خود نے کہا جی دلیل کون سی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میرے پیغمبر ایمان والا وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوئی، اس وحی پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ بات کا تو خدا نے ذکر نہیں فرمایا، اگر بعد میں وحی آنی ہوتی۔ اللہ فرماتا ایمان والا وہ جو تیری وحی پر بھی ایمان لائے، تجھ سے پہلے وحی پر بھی ایمان لائے، اور تیرے بعد والی وحی پر بھی ایمان لائے۔ خدا نے باطل کا ذکر نہیں کیا، والذی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، حضور کی وحی کا ذکر، حضور سے پہلے وحی کا ذکر، لیکن نبی کے بعد وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پتا چلا کہ پہلے وحی آئی جو ہمارے نبی پر ختم ہے، حضور کے بعد نہ نبی ہے نہ وحی۔ دیکھو قرآن کے پہلے سپارے میں یہ دلیل موجود ہے کہ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آدمی قرآن سمجھے اور قرآن سمجھ کے پڑھے تو پھر الجھن نہیں ہے، اور جب قرآن نہ سمجھے تو بندے کو الجھن پیش آتی ہے۔ لیکن آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث سے مبارک پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے حدیث شاید کئی بار سنی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں اس حدیث پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھ محمد کو 6 وہ نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے فضیلت دی ہے، باقی انبیاء پر 6 انعامات عطا کر۔ کیا مطلب؟ یہ نعمت پہلے انبیاء کو نہیں ملی، ہمارے نبی کو ملی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، نمبر 1 اوتی تو جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ اوتی تو جوامع الکلم، نمبر 2 رشد تو بے روح، ایک روایت میں مسیرت اشعر کہ مجھ سے اگر کوئی آدمی ایک ماہ کی مسافت پر ہو تو میرا روح اس پہ چھا جاتا ہے، خدا نے مجھے روح عطا فرما کے میری مدد کی ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، خدا نے پہلی امتوں پہ مال غنیمت کو حلال نہیں کیا، خدا نے مجھ محمد کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ وطہورا، اور خدا نے پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا۔ بوسط الی الخلق کافہ، خدا نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ 6 نعمتیں خدا نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں، پہلے انبیاء کو نہیں ملی۔ ذرا ایک ایک پہ تھوڑی سی بات سمجھنا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا کوتی تو جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمت جامعہ۔ کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے اور کلمہ جامعہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں لفظ مضیٰ بمعنی مفرد وہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی ایک ہوتا ہے اور کلمہ جامع اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے معنی ایک نہیں ہوتا پہلے انبیاء کو کلمات ملے ہیں ہمارے نبی کو جامع الکلم ملے ہیں کلم کا معنی کہ لفظ ایک اور معنی بھی ایک اور جامع الکلم کا معنی لفظ ایک اور معنی سو ہے پہلے انبیاء کو خدا نے کلمات عطا فرمائے ہمارے نبی کو جامع الکلم عطا فرمائے اس کا مطلب کیا ہے پہلے نبی کی امت کو مسئلہ پیش آتا وہ نبی سے مسئلہ پوچھتے نبی جواب دے دیتے پہلا نبی ایک بستی کا نبی ہے ایک قوم کا نبی ہے ایک زمانے کا نبی ہے تو جب ایک قوم کا نبی ہے تو مسئلے ایک قوم والے چاہیے اگر ایک بستی کا نبی ہے تو مسائل ایک بستی والے چاہیے ہمارے نبی ایک قوم یا بستی کا نبی تو نہیں ہے ہمارے نبی اقوام عالم کے نبی ہیں ہمارے نبی تمام زمانوں کے نبی ہیں ہمارے نبی تو پورے عرش کے نبی ہیں اب ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے جتنے مسائل چاہیے تھے اللہ وہ سارے مسئلے ان مسائل کے لیے اللہ الفاظ عطا فرماتا مجھے بتاؤ ایک تو مسئلہ تو نہیں ہے یہ کروڑوں اربوں مسئلے ہیں تو جتنے مسائل چاہیے تھے اللہ اتنے الفاظ عطا فرماتا تو دنیا کی کون سی پریس اس کو لکھ لیتی چھاپ لیتی دنیا کا کون سا قلم اس کو لکھ لیتا کون سا پریس اس کو چھاپ لیتا اور کون سا سینہ اس کو محفوظ کرتا یہ امت کے بس میں نہیں تھا خدا نے کرم یہ کیا کہ لفظ تھوڑے دیے ہیں اور معنی زیادہ دیے لفظ تھوڑے دیے اور معنی زیادہ میں اس کی مثال دوں گا نا تو بات آپ کو پھر سمجھ آئے گی مثلا میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں ایک مثال حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے اور اس میں ایک مثال بڑی عجیب دی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے جو ان سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں حضرت انس بن مالک کے بھائی ان کے پاس ایک پنجرا تھا اس پنجرے میں ایک پرندہ تھا چڑیا کا بچہ وہ گھر میں گئے تو چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا یہ باہر آئے تو غمزدہ تھے اور چڑیا کے بچے کی موت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح ان کو فرمایا یا ابا عمیر ما فالن نغیر یا ابا عمیر ما فالن نغیر آپ کے پاس بچہ ہے بیٹا آپ اس کو بازار سے ٹینک پلاسٹک کا لا کر دیتے ہیں اور آپ گھر میں گئے تو پلاسٹک کا ٹینک ٹوٹا پڑا تھا اور بیٹا غمزدہ ہے آپ نے مزاق سے پوچھا بھئی تیرے ٹینک کی کوئی ہندوستان میں لڑائی ہو گئی ہے آج تیرا ٹینک کیوں ٹوٹ گیا ہے یہ آپ نے مزاق کے طور پہ بیٹے سے محبت میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا عمیر ما فالن نغیر ابو عمیر کو چڑیا کے بچے کا کی بنیا وہ چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح اور محبت میں فرمایا حضرت شیخ زکریہ فرماتے ہیں نبی نے جملہ مزاح میں فرمایا فقہا نے اس سے 100 مسئلے نکالے لفظ ایک ہے اور مسئلے 100 ہیں آپ کہیں گے 100 مسئلے کیسے ابو عمیر انس بن مالک کے بھائی ابھی نکاح بھی نہیں ہے ابھی اولاد بھی نہیں ہے اور حضور فرماتے ہیں یا ابو عمیر تو جس کا بیٹا ہی نہ ہو اس کو کنیت کے ساتھ پکارنا جائز ہے کہ نہیں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ابو حنیفہ کہتے ہیں صدیق کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے پھر بھی ابو بکر کہتے ہیں عبد الرحمن کے کسی بیٹی کا نام حریرہ نہیں ہے پھر بھی ابو حریرہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا عمیر تو جس کا بیٹا نہ ہو اس کو کنیت کے ساتھ پکارنا جائز ہے نمبر ایک مسئلہ اچھا نمبر دو کسی آدمی کے لیے کیا چڑیا کے بچے کو پنجرے میں رکھنا جائز ہے نمبر تین مسئلہ آدمی غمزدہ ہو اس سے مذاق کرنا جائز ہے نمبر چار مسئلہ اگر چھوٹا بچہ ہو اس کے دکھ درد کو بانٹنا جائز ہے نمبر پانچ مسئلہ کیا کسی نابالغ کے لیے اگر ایسا معاملہ کرنا جو بڑوں کے لیے جائز نہ ہو نابالغ کے لیے گنجائش ہے یا نہیں ہے اب دیکھو مذاق میں جملہ فرمایا اور مسئلے 100 نکلے ہیں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں لفظ مذاق الگ ہے لفظ مذاق الگ ہے لفظ استہزاء الگ ہے استہزاء کہتے ہیں ٹھنڈا چھٹا کرنا استہزاء کرنا حرام ہے، مذاق کرنا مکروہ ہے اور مزاح کرنا جائز ہے. مزاح الگ چیز ہوتی ہے، مذاق الگ چیز ہوتی ہے اور استہزاء الگ چیز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح تو فرمایا ہے لیکن مذاق کبھی نہیں فرمایا. مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے سے دل لگی کرنا جس میں دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، اور مذاق ہوتا ہے کہ دوسرے سے ایسا مذاق کرنا، دل لگی کرنا جس سے دوسرے کے دل پہ چوٹ بھی پڑے، اور استہزاء ہوتا ہے ایسی دل لگی کرنا جس سے دوسرے کی حقارت مقصود ہو. ایسی دل لگی دوسرے کی حقارت استہزاء اور حرام ہے. ایسی دل لگی جس پر آپ نہ چاہیں اور دل پہ چوٹ لگے، یہ مذاق اور مکروہ ہے. اور ایسی دل لگی جس میں دوسرے کے دل پہ چوٹ بھی نہ لگے، یہ حرام بھی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ ایسا فرمایا ہے. رسول اللہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عورت بوڑھی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے. نبی پاک فرمانے لگے لا تدخل الجنۃ العجوز، بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی، تو میں نے دعا کیا کرنی ہے. وہ عورت رو پڑی، اللہ کے نبی نے دعا نہیں فرمائی، وہ رو پڑی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس بات پہ روتی ہے؟ کہا جی میں نے دعا کی ہے خدا مجھے جنت میں جگہ دے. حضور فرماتے ہیں بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ بوڑھی ماں تو رو رہی ہے، فرمایا کس بات پر روتی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے دعا کی، میں نے درخواست کی اللہ مجھے جنت میں جگہ دے. آپ کہتے ہیں بوڑھی جنت میں جائے گی نہیں، حضور نے فرمایا تو بوڑھی تو جنت میں جائے گی، وہاں تو بوڑھی بھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی، بوڑھیوں نے تھوڑے جنت میں جانا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب تو جنت میں جائے گی تو جوان ہوگی، تو بوڑھی تو نہیں ہوگی. ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اونٹ عطا فرمائیے. فرمایا تو جو اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. وہ محسوس کر گیا میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، بچوں پہ بیٹھ کے تھوڑی جہاد ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھے میں اونٹ دوں گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، اور کہاں سے اونٹ بنے گا. اب دیکھو مذاق فرمایا جس سے دوسرے کا نہ دل کو توڑا ہے نہ دوسرے کی حقارت مقصود ہے. نبوت کے جملہ مذاق میں فرمایا، فقہا نے 100 مسئلے لکھے ہیں. ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے جامعہ. کلمہ جامعہ، پہلے انبیاء کو کلمات ملے، ہمارے نبی کو جوامع الکلم ملے ہیں. میں دوسرا مسئلہ پیش کرتا ہوں مثال کے طور پہ، پھر شاید بات اور جلدی سمجھ آئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لاکھوں مسئلے ان الفاظ سے نکلے ہیں. ترمذی میں روایت موجود ہے، نبوت نے ارشاد فرمایا اذا وقع فی طعام احد اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تم اس مکھی کو ڈبو دو اور نکال دو، کھانا استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. حضور نے دو مسئلے بتائے، نمبر ایک مکھی گرے اس کو ڈبو دو، دوسرا مسئلہ اگر استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. مکھی کو ڈبونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ حضور نے خود ارشاد فرمائے، مکھی کی ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے. جب مکھی نے پاؤں کو مکھی گری ہے، ہو سکتا ہے بیماری والا پر گرا ہو، جب تو مکھی کو ڈبو دو گے وبا کے ساتھ شفا والا پر گرا، اب بیلنس برابر ہو گیا. جیسے کھانا پہلے تھا ایسے کھانا اب ہے، اب مکھی کے گرنے کی وجہ سے تمہارے کھانے میں بیماری نہیں آ سکتی. نمبر دو، اگر تم کھانا استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، مکھی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. لہذا ہر وہ جانور جس کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو، جو حکم مکھی کے وہ حکم اس کا ہے. اب دیکھو نبی پاک نے ایک لفظ ارشاد فرمایا اور لاکھوں مسئلے نکل آئے. کیوں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے پہ مستقل حدیث بیان کرتے، حیوانیات کے مال سے جا کر پوچھو کہ لاکھوں ایسے چھوٹے جانور ہوں گے کہ جن کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. اب لوگ پوچھے مکھی کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی فرمائے مکھی کا حکم یہ، بیڑ کا حکم یہ، جوں کا حکم یہ، اور اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام لیتے شروع کریں، فلاں کا حکم یہ، فلاں کا حکم یہ. اب ایک جانور کا نام لیں گے، چیونٹی کا حکم یہ ہے، چیونٹے کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، تو لاکھوں جانور بنیں گے. پوری بخاری میں 9082 روایات ہیں. اگر ایک جانور کا مسئلہ اللہ کے نبی نام لے کر بتائیں تو شاید 3-4 بخاری اسی پر بن جائے. لیکن اللہ نے کرم کیا فرمایا، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے. جوامع الکلم کا مطلب بتا رہا تھا، پہلے نبی کو خدا نے کلم دیے، دیے ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے الفاظ ملتے ہمارے نبی کو مسئلے کروڑوں چاہیے خدا نے الفاظ ہزاروں دیے اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے نبی ایک بستی کے نبی ایک قوم کے نبی ہے اور ہمارے نبی بستی اور قوم کے نہیں پوری دنیا کے نبی ہے تو پہلے نبی کو مسئلے تھوڑے چاہیے خدا نے تھوڑے عطا فرمائے ہمارے نبی کو مسئلے کروڑوں چاہیے اللہ نے کرم یہ کیا کہ لفظ تھوڑے دے دیے اور مسئلے زیادہ دے دیے اگلا مسئلہ یہ تھا ان تھوڑے لفظوں سے زیادہ مسئلے نکالے گا کون خدا نے دوسرا کرم یہ کیا اس امت کو فقہا اور مجتہدین دے دیے پتہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا پھر اس امت میں فقہا اور مجتہدین بھی ہیں جو کام پہلے نبی کرتا وہ کام فقیہ کرے گا جو پہلے کام نبی کرتا وہ کام مجتہد کرے گا پہلے مسئلہ پیش آتا لوگ نبی سے پوچھتے اب مسئلہ پیش آئے گا لوگ فقہا سے پوچھیں گے پہلے شیطان مخالفت نبی کی کرتا اب شیطان مخالفت کو کہا کی کرے گا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے آپ سب نے پتہ نہیں کہ میں مخالفت میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی کما تامرنا موج میں اوسط لتبرانی کی روایت ہے اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے قرآن و حدیث میں صاف نہ ملے ہم مسئلہ کن سے پوچھے فرمایا تو شاورون الفقہا تم جا کر مسئلہ فقہا سے پوچھو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من القیاب شیطان اتنا ایک فقیر سے ڈرتا ہے جتنا 100 نمازیوں سے نہیں ڈرتا شیطان کو 100 نمازیوں کا ڈر نہیں ہے شیطان کو فقیر کا ڈر ہے تو پہلے مسئلے پیش آتے حل نبی پیش کرتا اب مسئلے پیش آئے حل فقیر اور مجتہد پیش کرے پہلے لڑائی کس سے تھی نبی سے اب لڑائی کس سے ہے بتاؤ فقہا سے ہے مجتہدین سے ہے فقہا کو نہیں مانتے فقہا کو نہیں مانتے کیوں مسئلہ تو فقیہ نے حل کرنا ہے نا مسئلہ تو فقیہ نے حل کرنا ہے لڑائی اس سے ہوگی میں ایک مرتبہ ایک جگہ سبق پڑھا رہا تھا بچیوں میں مجھے ایک بچی نے چڑھ دی اور مسئلہ ان کا وہ تھا جو فقہا کو نہیں مانتے مجھے اس نے چڑھ دی کہ کیا عورتیں بھی علماء سے بیعت کر سکتی ہیں جیسے پیر طریقت ہے مرشد ہے شیخ ہے خانقاہوں میں مرد بیعت کرتے ہیں عورتیں بیعت کر سکتی ہیں میں نے اس کو کہا کر سکتی ہیں مجھے اس نے کہا جی دلیل میں نے کہا قرآن کریم میں ہے سورہ ممتحن آیت نمبر 12 میں ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اے نبی جب جو عورتیں پڑھ کلمہ پڑھ چکی ہیں ایمان والی وہ آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں جو باجینہ کا بیعت کرنا چاہے اللہ اللہ شرک باللہ شیئا آپ 6 شرطیں لگائیں شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی بہتان نہیں باندھیں گی اولاد قتل نہیں کریں گی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اگر یہ 6 شرطیں مان لیں فبا یہ ہوں آپ ان کو بیعت بھی کر لیں واستغفر لہن اللہ آپ خدا سے ان کے لیے معافی مانگیں میں نے کہا قرآن کریم میں دلیل ہے عورت بیعت کر سکتی ہے آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے تو مرد تیاری نہیں کرتے نا ہمارا مخالف عورتوں کو بھی تیاری کراتے ہمارے یہاں تو تیاری نہیں کرتے اور اگر کوئی جمعے میں تیاری والا جملہ کہہ بھی دینا آدھے نمازی میں کہنا ہے اس موری میں بلانے کی کیڑی لوڑ پئی یہ ہمارا ایک مزاج ہے اور جب اپنے گھر میں فطرے داخل ہوتے ہیں اپنے بچے برباد ہوتے ہیں پھر رونا شروع کرتے ہیں تب اس کی تیاری سمجھنا لڑکی ہے اور تیاری سمجھنا میں نے جب اس کو آیت پیش کی اس نے فوراً چڑھ لی اس نے کہا جی مولانا صاحب میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں میں پوچھتی ہوں کہ علماء کی کر سکتی ہے کہ نہیں اب سوال سمجھ آیا اس نے پوچھا عورت علماء کی چٹ تساں تے نہ پڑھ کہ جواب میں تے نہ پڑھ دے تسی یہ بھی ہمارا بیماری ہے چٹ آتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں جن جواب دینا ہی نہیں میں دلیل دیتا رہوں گا میرا بیان نہیں سنے گا پیچھے پڑ دے رہا ہے جڑا کام نہیں کرنا وہ کر لو جڑا کرنا ہے وہ نہیں کرنا بات سمجھ آ رہی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا پیچھے چاہے تو آپ نے پڑھنی ہے میں نے پڑھنی ہے جس نے پڑھنی ہے وہ جواب بھی دے گا توجہ رکھیں آپ اس نے کہا جی میں نے سوال یہ نہیں کیا میں نے سوال کیا ہے کوئی عورت عالم سے بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں اور آپ نے دلیل کیا دی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھی وہ تو میرا اعتراض ہی نہیں ہے مجھے یہ دلیل پیش کرو کہ عالم سے بیعت کر سکتی آپ بتاؤ میں پھنس جانے کے لیے دیکھو اس نے عورت کی تیاری کی ہے، آپ کے مردوں کی تیاری نہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں مسجد نبی میں نماز کون پڑھاتا؟ کہتی ہے حضور پاک. میں نے کہا جمعے کے خطبہ کون دیتے؟ کہتی ہے حضور پاک. میں نے کہا نکاح کون پڑھاتا؟ کہتی ہے حضور پاک. میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھتا تو جواب کون دیتے؟ کہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جہاد میں جاتے قیادت کون کرتا؟ کہتے نبی پاک. میں نے کہا نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی علماء. میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی علماء. میں نے کہا نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی علماء. میں نے کہا جہادی قیادت کون کرے گا؟ کہتی علماء. میں نے کہا بیعت کون لے گا؟ آپ چپ. میں نے کہا نبی کا وارث کون ہے؟ کہتے جی علماء. تو میں نے کہا جو بندہ وارث ہوتا ہے وہ میت کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے یا بعض چیزوں کا؟ کہتے جی تمام چیزوں کا. تو میں نے کہا جب عالم نبی کا وارث ہے جو جو کام نبی نے فرمائے وہ کام علماء کریں گے. نبوت میں بیعت نہیں ہے، عالم لے سکتا ہے، نبوت نے نہیں لی تو عالم نہیں لے سکتا، اور اگر لے سکتا ہے. میں نے کہا طریقہ وہ اختیار کرو جو نبی نے اختیار کیا ہے، جیسے حضور بیعت کرتے تھے عورت پردے میں ہو، حضور اس طرف ہے، پانی پیالہ لیا اس میں ہاتھ ڈبو دیے، فرمایا تم بھی ڈبو دو، چادر لی ہے تم بھی ہاتھ لگا دو، جو کلمے میں نے پڑھے ہیں تم بھی پڑھ دو، جو طریقہ نبوت نے اختیار کیا اس طریقے پر بیعت کرو. میں بتا صرف یہ رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بتاؤ جو کام نبی کرتے اب کون کریں گے؟ فقہا. جو کام نبی کرتے اب کون کریں گے؟ علماء. اس لیے لوگ محنت یہ نہیں کرتے نبی کو نہ مانو، لوگ کہتے ہیں فقہا کو نہ مانو، یہ نہیں کہتے نبی کو نہ مانو، کہتے ہیں علماء کو نہ مانو، کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے حدیث نہ مانو، ہم کہتے ہیں فقہا کو نہ مانو. بھائی جب نہیں مانے گا بتا حدیث کا مانا، تجھے بتائے گا کون؟ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ. بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، بتختر امتی علی سلاسل و سبعین ملہ، میری امت میں 73 فرقے بنے گے، کلہم فی النار الا ملتم واحدہ، وہ سارے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک جنت میں جائے گا. پوچھا جنت میں جانے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا لی و صحابی، جو حدیث مجھ سے لے، مانا میرے صحابی سے لے، یہ جنت میں جانے والا ہے. جو رکتہ میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے فرقے 72 تھے، اب فرقے 73 ہیں، یہ 73واں فرقہ اس امت میں کیوں بنا ہے؟ یہ رائے میری نہیں ہے، حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر الجامع لحکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر لکل شیء کے دار فرمانے لگے کہ خدا نے اس امت کو اجتہاد دیا ہے، پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، انما خصت بذالک امت محمد ولم یکن عندهم اجتہاد قط، پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد اس امت کو ملا ہے. اچھا جب پہلے اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد کے دشمن بھی نہیں تھے، جب اجتہاد ملا ہے اجتہاد کے دشمن بھی آئیں گے. امام قرطبی فرماتے ہیں ان ھذا صراط مستقیما فتبعوه کتاب، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں قال بعض العارفین، یہ 73واں فرقہ، ان ھذا الفرقۃ التي زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے فرقے 72 تھے اب فرقے 73 ہیں، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ قال بعض العارفین، فرماتے ہیں العلماء نے فرمایا الذين يعاتون العلماء ويبغضون الفقهاء، یہ 73واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے، فقہا سے بغض رکھے. پہلے کلمہ تھا فقی کی ضرورت نہیں تھی، اب کلمہ جامعہ ہے، اب فقی کی ضرورت ہے. پہلے جتنے مسائل تھے اتنے الفاظ تھے، اب مسائل تھوڑے ہیں، اب الفاظ تھوڑے ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، تھوڑے لفظوں سے مسئلہ نکال کے جو دے گا اسے فقی کہتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگو، وہ پہلے گاڑی نہیں تھی تو پٹرول بھی نہیں چاہیے تھا، پہلے چولہے نہیں تھے تو تجھے گیس بھی نہیں چاہیے تھا، پہلے اے سی نہیں تھی تجھے بجلی بھی نہیں چاہیے تھی، جب اے سی ہے تو پھر بجلی بھی چاہیے. اب یہ بجلی کون نکال کے دے گا؟ پانی سے بجلی نکالنا یہ باپتہ کے ذمے ہے. اگر یہ گیس تجھے چاہیے بتا زمین سے کون نکال کے دے گا؟ تو جس نے زمین سے گیس نکالا تجھے دیا اسے انجینئر کہتے ہیں، جس نے پانی سے بجلی نکالی تجھے دی ہے اسے انجینئر کہتے ہیں، جس نے کوئلہ اور گیس پانی سے زمین سے نکالا تیرے گھر تک پہنچایا اسے انجینئر کہتے ہیں. جس طرح بجلی تو پہلے بھی تھی نکالنے والے کا نام انجینئر ہے، کوئلے تو پہلے بھی تھے نکالنے والے کا نام انجینئر ہے، گیس زمین میں پہلے بھی تھا نکالنے والے کا نام انجینئر ہے، پیغمبر کی حدیث میں مسئلے موجود تھے نکالنے والے کا نام ابو حنیفہ ہے. نکالنے والے کا نام امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ نے وہ نیک کام نہیں کیا، علماء نے لکھا ہے سراج ہادی الامہ، امام ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے، چراغ کا کام کیا ہے؟ رات اندھیرا ہے، دیکھو رات اندھیرا ہے، یہ میرے ہاتھ میں چٹ ہے، اوپر کلمات لکھے پڑے ہیں مگر مجھے نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا ہے، میں کہتا ہوں ذرا لائٹ آن کرو، جب آپ نے لائٹ چلائی ہے اور وہ فوراً نظر آگے ہے تو لائٹ کے آنے سے حروف پیدا نہیں ہوتے، چھپے حروف نظر آتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے، چراغ کے جلنے سے لفظ لکھے نہیں جاتے، لکھے نظر آتے ہیں، پہلے حدیث کی تہ میں مسئلے موجود تھے، یہ چراغ جلا ہے تو نظر آئے، آپ لوگ چراغ کی مخالفت تو کریں گے نا، بھئی چراغ بجھا دو بجھا دو، لیکن تمہارے بجھانے سے چراغ تھوڑا ہی بجھے گا، نہ ہم نے چلایا ہے نہ ہم نے بجھانا ہے، خدا نے چلایا، خدا نے ہمیشہ رکھنا، ہم نے تو چراغ نہیں چلایا، میرے پیغمبر کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ نکال کے کون دے گا فقیر، میں اس کی ایک شرن مثال لوں گا تو پھر شاید بات تمہیں اور جلدی سمجھ آئے، ایک عورت بغداد شہر میں گئی ہے، محدثین سے مسئلہ پوچھا، کہا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ، انہوں نے کہا وہ کون سا مسئلہ، کہا ایک عورت کو مسئلہ پیش آ گیا کہ امیت عورت کو غسل دینا ہے، جس عورت نے غسل دینا وہ عورت جنابت کی حالت میں ہے، ناپاک وجود والی ہے، یہ ناپاک وجود والی میت عورت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، محدثین کہنے لگے بھئی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ عورت غسل دے سکتی ہے، ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں، اس نے کہا تمہارے علم میں حدیث تو نہیں ہے لیکن مسئلہ پیش آ گیا، بتاؤ ہم عیسائی اور یہودی کے پاس ہیں، ہم کہاں گئے، مسئلہ تو تم نے بتانا، انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں حدیث نہیں، مسئلہ کہاں سے بتائے، انہوں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، کہا وہ سامنے فقیر ابو ثور بغدادی بیٹھے ہیں، جاؤ اس فقیر سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا، فقیر ابو ثور بغدادی کے پاس گئی ہے، آپ بتاؤ جی مسئلہ، فقیر ابو ثور بغدادی فرمانے لگے یہ میت عورت کو ناپاک وجود والی عورت غسل دے سکتی ہے، خاتون واپس آئی، محدثین نے پوچھا فقیر کیا کہتا ہے، کہا جی وہ تو کہتا ہے غسل دے سکتی ہے، پوچھا دلیل، کہا نہ میں نے دلیل مانگی ہے نہ دلیل دی ہے، کہا جا کے دلیل پوچھ تو صحیح نا، مسئلہ کیسے بتا دیا، فقیہ ابو ثور بغدادی کے پاس گئی، حضرت دلیل فرمایا حدیث میں ہے وہ دے سکتی ہے، خاتون واپس آ گئی دلیل دی ہے، کہا انہیں کہا حدیث میں ہے، انہوں نے کہا ہم 600,000 حدیثوں کے حافظ ہیں، کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں، اس نے کیسے بتا دیا، ذرا فقیہ سے پوچھ تو صحیح نا حدیث کون سی ہے، ان کو اعتماد پورا تھا بھائی حدیث کس سے دلیل نکالی ہے، جاؤ پوچھو، اس خاتون نے عرض کیا فقیہ ابو ثور بغدادی سے آپ ہمیں حدیث دکھائیں، حدیث کون سی ہے، فرمانا یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرماتے، متصل ساتھ ام عائشہ کا حجرہ تھا، گرمی کا موسم ہے، اعتکاف میں نبوت بیٹھی ہے اور جی چاہ کے غسل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ام عائشہ کہتی ہے حضور مسجد میں بیٹھ جاتے اور مسجد مبارک سے باہر حجرے میں اپنے سر مبارک کو نکال لیتے، میں کمرے میں بیٹھی ہوتی حضور مسجد میں رہتے، سر مبارک حجرے کی طرف لٹک جاتا، میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف و مبارک کو دھوتی، وانا حائض، حالانکہ میرا وجود پاک نہیں تھا، حضرت فقیہ ابو ثور کہنے لگے اگر امی عائشہ اس وجود کے ساتھ پیغمبر کے سر کو دھو سکتی ہے تو ناپاک وجود والی عورت میت کو غسل بھی دے سکتی ہے، اب دیکھ مسئلہ موجود ہے لیکن نکال کے کس نے دیا ہے، فقیر نے دیا ہے، اب عام بندے کے بس میں نہیں ہے کہ مسئلہ نکالے، خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ کہہ دیا تیری اوقات کیا ہے، دیکھ میں خلیفہ اور تو کون ہے، اس نے کہا پھر، اس نے کہا جا میں تجھے آج اپنے گھر سے نکالتا ہوں اور نکل جا میری سلطنت سے، تجھے پتا چلے تو کس کی بیوی ہے، اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق ہے، یہ کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد خلیفہ بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بھئی یہ کیا ہو گیا، کچھ دیر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی نے بھیجا ایک عورت کو یا کسی کو کہ جو امام ابو یوسف سے مسئلہ پوچھو، امام ابو یوسف نے کہا کہ جا کے ان کی بیوی سے تو مسئلہ بڑا اہم ہے، خود جا کر مسئلہ پوچھو اور مغرب کی نماز سے پہلے آنا، ہارون الرشید کی بیوی گئی مغرب کی نماز سے پہلے پہنچی، فرمایا کونے میں جگہ بنا دو جیسے اعتکاف والے کے لیے ہے، اس کو یہاں بٹھا دو، بٹھا دیا گیا، اس نے کہا جی مسئلہ، فرمایا مغرب کی اذان کے بعد مسئلہ بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا، اس نے کہا جی مسئلہ پہلے ہے، فرمایا بیٹھ جا بیٹی تو نے جانا نہیں ہے، ادھر اذان ہوگی، امام ابو یوسف آئے، بیٹی کیا مسئلہ ہے، وہ تو رو پڑی، اس نے کہا جی مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا مسئلہ بتائیں گے، فرمایا بیٹی رونا تیرے ذمہ نہیں ہے، تیرے ذمہ مسئلہ پوچھنا ہے، فقیر کے ذمہ تیرے مسئلے کا حل ہے، تو مسئلہ تو بتا، اس عورت نے کہا میرے خاوند خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو مجھے تین طلاق ہے، سورج غروب ہو گیا، میں اپنے خامد جدود سلطنت میں ہوں، مجھے تین طلاق ہو گئی، اب آپ کیا حل نکالیں گے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اس امت کے پہلے چیف جسٹس ہیں، امام ابو یوسف نے فرمایا جاؤ بیٹی گھر چلی جاؤ، تجھے ایک طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے فرمایا اس لیے کہ تیرے خامد نے کہا تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت چھڑا نکلی تو تجھے تین طلاق ہے، ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تجھے خامد کی حکومت سے نکال کے مسجد میں لے آئے تھے، مسجد وہ جگہ ہے جس پہ کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی، مسجد وہ جگہ ہے جس پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی، ہم تجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکال کے لے آئے تھے، اب تجھے کوئی طلاق نہیں تو گھر چلی جا۔ یہ کام کون کرے گا؟ فقیہ۔ کون کرے گا؟ فقیہ۔ آپ بتاؤ شیطان فقیہ سے پریشان ہوگا یا نہیں؟ اسے تو پریشان ہونا ہے، فقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ تو سید الفقہا ہے، اس لیے کوئی بندہ تمہیں سید الفقہا کے بارے میں پریشان نظر آئے نا تو سمجھنا 73واں فرقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں 73واں کیڑا فرقہ ہے؟ میں نے کہا کہ بتانا مشکل ہے، کوئی سمجھنا مشکل ہے۔ قال بعض العارفین امام قرطبی الجامع احکام القرآن، میں نے تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے کہ وہ فرقہ 73واں ہے جو علماء سے عداوت رکھے اور فقہا سے دشمنی رکھے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ کلمۃ الجامعہ، پہلی امت کو کلمہ ملا، ہمارے نبی کو کلمۃ الجامعہ ملا ہے۔ نمبر 2 نصرت بالروب، فرمایا خدا نے میری مدد کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر رسول اللہ کے پاس آنے میں ایک ماہ لگے حضور کرو وہاں تک بھی چلا جاتا تھا، کیوں؟ نبی تو پورے عالم کے نبی ہیں لیکن پورے عالم کے لیے تو نہیں ہے، لیکن خدا نے عظمت والا روب اپنے نبی کا پورے عالم میں پھیلا دیا ہے۔ دنیا میں کونا بھی ایسا نہیں بچتا کہ مکہ جانے میں ایک ماہ سے زیادہ وقت لگے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی ہیں تو مکہ میں، ہمارے نبی ہیں تو مدینہ میں، لیکن حضور کا عظمت والا روب یہ پوری دنیا میں خدا نے عطا فرما دیا ہے، پوری دنیا میں عظمت والا روب میرے پیغمبر کا موجود ہے۔ نمبر 3 پہلی امتوں میں غنیمت حلال نہیں تھی، وہ غنیمت مال لیتے اور میدان میں جمع کرتے، آسمان سے آگ آ جاتی، اس غنیمت کے مال کو کھا لیتی، اس کی علامت تھی، ان کا جہاد قبول ہو گیا۔ لیکن اس امت کا معاملہ یوں نہیں ہے، یہ اپنے شہر سے نکلے اور دنیا بھر میں جائیں، جہاں جا کر جہاد کریں گے وہاں کا جو مال ہوگا مال غنیمت کے طور پہ خود کھائیں گے۔ خدا نے فرمایا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، ایسا کیوں فرمایا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے ہیں، ادھر جرنیل ایران کے ہیں، ادھر میدان مدینہ منورہ میرے پیغمبر کے ہیں۔ خالد بن ولید سے ایرانی جرنیل پوچھے لگا مدینہ سے افراد آئیں گے؟ کہا کوئی نہیں آئے گا۔ مدینہ سے مدد آئے گی؟ کہا کوئی نہیں آئے گی۔ کہا جب مدینہ سے افراد اسلحہ نہیں آئے گا تو ہم سے جنگ کیسے لڑو گے؟ خالد ولید کا جملہ تاریخ نے سینے میں محفوظ فرمایا، فرمانے لگے مدینہ سے کمک تو نہیں آئے گی لیکن آسمان سے اترتی کمک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم یہی ٹھہریں گے۔ اب توجہ رکھنا، اگر مال غنیمت حلال نہ ہوتا تو پیچھے مدینہ کون جاتا؟ فرمایا جہاں تم نے رہنا ہے وہی تم نے کھانا ہے، کمائے گا کافر، کھانا تم نے ہے۔ کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پوری دنیا میں تم نے جانا ہے۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جعلت الارض مسجدا، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پہلے نبی ایک بستی کا نبی ہے، بھائی جہاں بستی ہوگی وہاں مسجد بنانی آسان ہے، یہ نبی تو پوری امت کا نبی ہے۔ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں مسجد ہوگی نہیں، نماز کیسے پڑھے؟ فرمایا جس زمین پر سجدہ کرو گے خدا اسی کو مسجد بنا دے گا، ہم نے تمہیں احساس دیا ہے۔ وجودت ارض مسجد متحورا، اور پوری زمین کو ہم نے طہور بنا دیا ہے۔ جو کام پہلے مٹی سے پانی سے ہوتا تھا حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی عظمت ہے، اب وہ کام مٹی سے ہوتا ہے۔ بھئی مٹی تو آدمی کو مزید نپاک کرتی ہے، مٹی تو پاک نہیں کر سکتی، لیکن حضور نے فرمایا یہ خدا نے مجھے احساس دیا ہے کہ پانی نہیں مٹی منہ پہ ہاتھ پہ لگاتا ہو تو اس کے لیے انسان کے بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بات سمجھنا، پہلے نبی تو بستی کا نبی ہے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں آبادی ہو، آبادیاں وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہو، وہ تو پانی موجود تھا، تیمم کی ضرورت رہی تھی، لیکن اس امت نے وہاں وہاں جانا ہے یہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، نماز آ گیا تو کیا کریں گے؟ فرمایا پانی نہیں ہے، مٹی سے کام لے لو۔ یہ تیمم کہنا اس بات کی دلیل ہے میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت بہت وسیع ہے۔ ہے اور میں ارسلت للخلق کافہ، خدا نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ مجھے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے. توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے دو، ارسلت للخلق کافہ، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، الخلق پوری مخلوق کو کہتے ہیں. الخلق کا معنی مخلوق میں ملائک بھی ہیں، ملوک میں جنات بھی ہیں، مخلوق میں جنت بھی ہے، مخلوق میں حور و غلمان بھی ہے، مخلوق میں امت بھی ہے، اور مخلوق میں امت کے انبیاء بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی ملائک کے نبی، ہمارے نبی حور و غلمان کے نبی، ہمارے نبی امت کے نبی، ہمارے نبی نبیوں کے نبی. ارسلت للخلق کافہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خدا نے پوری مخلوق کا نبی بنایا. جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ صرف ہمارے ہی نہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی. فرمایا خود نبی النبیون. خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا دیا ہے. جو نبی کو چیزیں چاہیے تھی خدا نے ساری مجھے عطا فرما دی ہے. تو جس طرح حضور کو نبی ماننا ضروری ہے، اس طرح آخری نبی ماننا بھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے رشتہ حرام ہے، اس سے تعلقات ناجائز ہیں. ایسے ڈاکٹر سے علاج کرانے سے بہتر ہے آدمی مر جائے اور ایسے ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے. نہ دوڑا کرو چناب نگر کی طرف، اور یہ دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، پیسے بہت تھوڑے لیتا ہے. لعنت بے ایسے ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے علاج پر جو پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتا. ایمان ایمان ہوتا ہے، جان تو ایمان کے لیے ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو جان کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ جان تو ایمان کے لیے ہے بھائی، جان ہے نماز پڑھیں گے، جان ہے روزہ رکھیں گے، جان ہے حضور کا کلمہ پڑھیں گے. میرا دوست یہ ہے ایمان کے لیے، تو جب ایمان ہی باقی نہیں رہنا تو جان کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کسی بھی مرزائی اور قادیانی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اللہ توفیق عطا فرمائے تو تعلق بالکل نہ رکھیں، تعلق نہ رکھیں، جنازوں میں شرکت نہ کریں، کسی قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہ کرائیں. یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور ہمیں اپنے ایمان کا پہرا دینا چاہیے. فجر کی سنت نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جو شخص نماز پر پڑھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہم حکم تو لگائیں گے تو اس حکم پر عمل آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے بہتر کیا مسئلہ پوچھ لیا کرو. جتنا کر سکتے ہو نا انہیں پوچھا کرو، جتنا کر نہیں سکتے ہو پوچھنے کی لوڑی بولی. سنتیں جب امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم سنتیں پڑھ کے التحیات میں شامل ہو سکتے ہیں، تو سنتیں پڑھ کر التحیات میں شامل. اور یہ اگر پتا ہو کہ سنتیں پڑھیں گے تحیات بھی نہیں ملے گا، امام سلام پھیر دے گا، تو پھر امام کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لیں اور سنتیں سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد پڑھیں. سورج نکلنے سے پہلے سنتیں پڑھنا خلاف سنت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے جامع ترمذی میں، من لم یصلی رکعتی الفجر فلیصلی بعدما تطلع الشمس، کہ جو بندہ پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. میں نے ایک بیان کے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی، آپ بھی بادشاہ لوگ ہو، جب پھنستے ہو تو پھر رابطے کرتے ہو. ہماری کتاب موجود ہے نماز اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ نماز. یہ کتاب منگوا لو، رکھ لو، کوئی مہنگی کتاب تو نہیں ہے، اس میں لڑائی نہیں ہے، کوئی فتوے نہیں ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہیں، اپنی نماز پہ دلائل ہے. میں مکہ مکرمہ گیا تو مولانا مکی حجازی، جن کے درس پہ آپ شوق سے بیٹھتے ہو، مجھے انہوں نے فرمایا کہ مولانا ایسی کتاب لکھو جس پہ نماز پہ حدیث جمع ہو. 1.5 سال لگا مجھے اس کتاب کو تیار کرنے میں اور آپ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی، کتاب رکھو اس میں سارے دلائل موجود ہیں. جب دلائل موجود ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں دبئی گیا، میرا ایک دوست تھا میزبان، رائبند آیا، میری کتاب لی اور چلا گیا. ان کے گھر میری دعوت تھی تو اس کا باپ مجھے کہتا ہے مولانا جب وہ سفید داڑھی ہے تبلیغ جماعت سے لگا ہوں، عرصہ ہو گیا جماعت کا کام کرتے ہوئے، لیکن سچی بات ہے جب آپ کتاب میں نے پڑھی نا تو میرے ہاتھ خود بہت لاپ کے نیچے چلے گئے. میرے پاس دلیلی کے جات لاپ کے نیچے باندھنے چاہیے، اس کتاب سے میرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے. اب اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو گیا ہے، فارسی میں ہو گیا ہے، پشتو میں ہو گیا ہے، سندھی میں شروع ہے، عربی میں اس پہ کام شروع ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت. یہ نماز کتاب اپنے پاس رکھو اور دلائل اپنے پاس محفوظ رکھو. محبت الطعام کا شان نزول کیا ہے؟ کہ افسروں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اس کا حضور پہ اثر ہوا تھا. اس کا اثر صرف اتنا تھا کہ ایک کام کرتے اور خیال کا میں نے نہیں کیا، دینی امور میں کوئی اثر نہیں ہوا، دنیاوی امور میں اثر ہوا ہے. جب یہ صورت محبت صلی اللہ علیہ وسلم اتری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، 11 آیتیں ہیں، حضور فرماتے جب میں ایک آیت پڑھتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرے بدن سے ایک سوئی باہر نکالی جا رہی ہے. تفسیر معروف القرآن میں اس کا پورا شان موجود ہے، یہودیوں نے جادو کیا. باہزار کے ایک میسج کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا اعلان حق اور آل حق شاد رسول کی تائید میں انبیاء کی حیات فتاوہ عثمانی، یہ بالکل لانت اللہ القاظمین جھوٹ بولا ہے، میرے علم میں ساری تفصیلات موجود ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جا کر ملے ہیں، یہ مفتی تقی صاحب تو جو بھی ملے وہ مل لیتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملے گے تو ملاقات کا وقت تو دیں گے، اگلی بات خود میسج چلائی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا میں اجتماع میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو، جب اجتماع میں شرکت کریں پھر ہمیں بتانا کب شرکت کی، بھائی میرے پاس تو ملنے کے لیے آئے گا تو میں ملوں گا نہیں بتاؤ، تو مجھے اہل حدیث علماء کہ ہم نے ملنا تو میں کیا وہ نہیں ملتا، ملو بتاؤ گے کیا مسئلہ آپ کیوں آئیں گے، بھائی علماء حق کے پاس تو ملنے کے لیے جائے تو ملاقات کا وقت تو وہ دیں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، ان کا جو ہو سکا وہ کریں گے، اس کا معنی یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں ہم بھی یاد کریں یاد برزخی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یاد برزخی ہے، اللہ کا بندہ دھوکے سمجھو ان کو، اصل مسئلہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے دنیا والے جسم کو حیات ہے اور برزخ میں حیات ہے، نبی دنیا میں زندہ ہے یا برزخ میں، بتاؤ بھائی دنیا میں یا برزخ میں، اور زندہ کون سا جسم ہے، دنیا والا جسم زندہ ہے برزخ میں زندہ ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں برزخ میں، دنیا میں تھوڑا زندہ مانتے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں، میں نے شروع میں آپ سے بات بتائی تھی نا یاد ہے آپ کو کہ دھوکہ کیا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور قبر پہ صلاۃ السلام پڑھو تو سنتے ہیں، کہنا ہم نے تو اس کے خلاف کو حوالہ پیش کرو، آپ کہتے ہیں مردے بھی سنتے، ہمیں کہ نہیں سنتے تو نہ سنے، ہمیں تو مردوں سے غرض نہیں ہے نا، ہم مدینہ منورہ کہاں جاتے ہیں مردوں کے پاس یا حضور کے پاس، تو ہمیں تو ان سے غرض ہے، ان کی بات کو نہیں سنتے، اس کے خلاف کو حوالہ پیش کرو، اس لیے میں کہتا ہوں دھوکہ مت دو، ہم بھی علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، حضور قبر پہ صلوات پڑھو تو خود سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھو تو ملائکہ پہنچا جاتے ہیں، آپ مردوں کے بارے میں سننے کا عقیدہ ہو تو بھی اعتراض نہیں ہے، نہ سننے کا ہو تو بھی اعتراض نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ قبور پہ زندہ ہیں اور قبر پہ صلوات و سلام سنتے بھی ہیں، اللہ میں اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ۔